Iubiți credincioși, mă bucur că Sfântul Ioan, cu rugăciunile lui, ne-a binecuvântat, ne-a ajutat să venim, să facem Sfânta Dumnezească Liturghie împreună cu preoții care m-au însoțit și cu dumneavoastră care sunteți prezenți. Sfântul Ioan, și chiar numele de Ioan se numește cel plin de dar, este într-adevăr plin de dar dumnezeiesc, așa după cum a spus Mântuitorul despre dânsul, că nu s-a născut din femei mai mare decât Ioan Botezătorul. A fost ales de Dumnezeu atunci când trebuia, așa după cum spune prorocul Isaia despre dânsul. Eu sunt glasul celor ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului și netede faceți cărările Lui. Glasul celui ce strigă în pustie se poate referi la acel pustiu sufletesc al oamenilor de atunci. O mare parte aștepta venirea lui Mesia. Era o parte, cum erau cei mari, de ce spune la nașterea Domnului că s-au turburat Irod și tot Ierusalimul cu dânsul? În loc să se bucure din nașterea Mântuitorului, din nașterea lui Mesia, s-au turburat tot Ierusalimul împreună cu Irod. De ce? Se temeau că vine acel mare stăpân și știa cine este, și va mostra pentru păcatele pe care le aveau. Pentru asta și Mântuitorul, de multe ori cărturarilor și fariseilor, le-a spus nebuni și ori. Însă, între acea mare pleiadă de oameni de atunci, atât din biserică, cât și din aparatul politic, s-au găsit și oameni cu frica lui Dumnezeu. Deci dacă Ana și Caia parcherei anului nu aveau frica lui Dumnezeu, că l-au judecat pe Mântuitorul, iată că Zaharia era unul dintre ei, prorocul Zaharia, tatăl mergătorului înainte. Și Dumnezeu l-a ridicat pe el, dar pe Ioan l-a lăsat să se nască din femeia cea starpă din Elisabeta, care avea 80 de ani. Deci de ce? Ca să fie lucrarea cu minunii făcută. Și toate astea s-au făcut la lumina zilei, să spunem, nu s-au făcut în întuneric, nu s-au făcut pe ascuns, ce însuși prorocul a fost pedepsit pentru acele cuvinte de necredință pe care le-ați auzit, că spune Evanghelistul Luca. Atunci când Arhanghelul Gabriel a venit și a spus, Zaharia s-a auzit rugăciunea ta la Dumnezeu și vei naște prunc și vei chema numele lui Ioan, care va fi mare înaintea lui Dumnezeu și va merge înaintea acelui care va rândui toate spre folosul nostru, spre mântuirea omenirii. Din ce voi cunoaște, spunea prorocul, să-i dea un semn, atunci să fie mut până la nașterea copilului. I-a dat semn, a cerut semn. Maica Domnul, atunci când a venit buna vestire, a venit Arhanghelul și a binevestit nașterea Mântuitorului, a întrebat numai cum va fi aceasta, că eu nu știu de bărbat. Și Duhul Sfânt îi va umbri. A întrebat să vadă cum se va naște Hristos din ea. Iar prorocul a spus, ce semn îmi dai, că nu crezi ce spui. Că eu sunt bătrân și femeia mea trecută în zilele ei. Se sigur că amândoi erau bătrâni. Și atunci a venit această pedeapsă peste prorocul Zaharia ca să-l înțelepțească și ca noi să știm astăzi și în toate timpurile că nici sfinții n-au scăpat fără pedeapsă atunci când au greșit înaintea lui Dumnezeu. Moisei, prorocul, a greșit un singur cuvânt. A vorbit cu Dumnezeu față către față cum vorbește omul față către om. Dar o singură greșeală a făcut înaintea lui Dumnezeu. I-a spus Dumnezeu în felul următor, mergi la acest popor îndărătnic și orice vei cere de la mine, eu îl voi da pentru ei. L-au amărât atât de mult pe proroc, i-a spune că Moise era foarte blând, dar așa de mult l-au amărât cu necredința lor și cu răutatea lor și au spus că de ce nu i-a lăsat în Egipt să stea să mănânce carne cu usturoi și să bea băuturile din Egipt? De ce i-a adus în pustietate să moară de foame în pustiul Sinai? Dă-ne apă că murim de sete. Și sigur că era pustietate și apă nu aveau. Dar Dumnezeu i-a spus, nu Moise, cere și îți dau. N-a cerut prorocul, s-a mâniat ca un om. A luat-o iagul și a lovit în piatră și a spus, o ard din această piatră să vă dau apă. Și atunci izvor a izvorât și este și la ora actuală izvorul. Dar a spus, pentru că n-ai cerut cum ți-am spus eu și ai lovit cu mânie, pentru asta apa am izvorât pentru poporul cel însetat, dar tu nu vei intra în pământul făgăduind. Și n-a intrat prorocul, a mers în muntele Nebo, care este în partea dimineață zi a Erihonului, De acolo s-a uitat, s-a văzut Ierusalimul, din vârf pe munte. S-a uitat de sus, să vadă așa de la distanță, cam de la 30 de kilometri, să vadă pământul făgăduit lui de la Dumnezeu, că a adus și poporul întrânsul. Iată-i fiți credincioși. La fel Zaharia, prorocul. Nu l-a pedepsit Dumnezeu cu pedeapsă mare, dar un an de zile să nu vorbești nimic, totuși este o pedeapsă. Dar asta a făcut-o Dumnezeu mai mult atât pentru mica lui necredință din momentul vestirii nașterii copilului, dar și pentru ca să se vestească în împrejurimile Ierusalimului, pentru că el nu stă departe de Ierusalim. Muntele Iudeii, unde auziți că spune Evanghelia, dacă te-ai duce pe jos din Ierusalim, faci ca o oră jumătate până la casa Sfântului Ioan Botezător. Însă cu autobus este un sfert de oră, unde se ajunge la casa unde a fost născut Sfântul Ioan. Dar s-a născut cu minunii, a venit după asta dezlegarea limbii prorocului și la fel s-au dus vestea în toate împrejurimile și a auzit și Irod de minunea făcută că Sfântul Ioan. De asta atunci când a dat poruncă să se ucidă toți pruncii din Betleem, să se răzbune, pentru că magii nu s-au dus să-l anunță care este pruncul, să se închină, dar el nu vrea să se închină, numai cu vicleșug. A vorbit cu magii ca să se închine pruncului, ci ca să-l ucidă pe prunc. Pentru asta așa a fost descoperit atunci magilor să se ducă pe alt drum, pe altă cale să meargă în țara lor. S-a rămas Irod de rușine pentru că după aceea a trecut în hotarele lui, sigur că n-a mai căutat pe magi. Atunci a trimis să-i caute, să vadă unde sunt. Însă Dumnezeu a apărat pentru credință care au avut-o, venind de la așa mare distanță să vină din Persia, cum era atunci, acum mergem cu avionul, mergem cu mașinile, cu alte mijloace de transport rapid. Atunci mergea cu cai sau cu cămile. Și sigur că distanțele astea mari, de 5-600, 1000 de kilometri, erau destul de mari la acele vremuri ca să vină până la Ierusalim. Dar cu toate acestea, Dumnezeu a făcut minuni. Putea Mântuitorul să nu se lasă prins de Irod, așa nu s-a lăsat, dar nu să fugă în Egipt. Asta s-a dus ca să împlinească ce spune prorocul, din Egipt am chemat pe fiul meu. Deci toate s-au făcut cu prorocii, că Dumnezeu putea să se facă nevăzut fără să-l cunoască Irod cine este, fără să știe unde este, să treacă pe lângă dânsul și să nu-l vadă. Dar Mântuitorul a făcut exact cum facem noi atunci când ne urmăresc dușmanii, să fugim din calea dușmanului, să ne dea un exemplu, să nu ne lovim frontal cu acei care caută să ne facă rău. Dacă putem să-i scutim din păcat și să-i înconjurăm. La fel a făcut Mântuitorul și ne-a dat exemplu prin fuga lui în Egipt. Dar Sfântul Ioan Botezătorul a fost și el căutat atunci. Spune că după vremea care se interesase de la magi când s-a născut Mântuitorul, deci pe copiii de 2 ani și mai jos, deci un an jumătate, un an, pe toți copiii atunci au ucis pe acei 14.000 de prunci. Vă puteți gândi la timpul respectiv să ucidă 14.000 de copii, deci a luat toate împrejurimile până la Hebron, 50 de kilometri distanță de la Ierusalim. Deci toate împrejurimile atunci au fost căutate și unde erau copii mici, toți au fost uciși. Iar pe Sfântul Ioan s-a dus la Sfântul Zaharia, care slujea tot la fel în rândul săptămânii, era în biserică să slujea lui Dumnezeu. S-au dus ostași în biserică și a spus, împăratul ne-a trimis să ne dai pruncul. Zice, eu slujesc în rândul săptămânii mele și nu știu unde este pruncul, nici ce face pruncul. Pentru că n-avea voie să îndepărteze de la biserică săptămâna când era de servici. În rândul săptămânii nu avea camera acolo la biserică și nu se ducea nici acasă, decât numai slujba care era încredințată lui să o facă, ce o făcea. S-a dus la împăratul și l-a anunțat pe Irod și a spus, uite, Zaharia nu dă prunc, a spus că el nu știe de el. Du-te din nou, a spus împăratul, și dacă nu se-l ucideți, unde îl găsiți? Acolo se-l ucideți. Și la fel s-a dus și a spus, v-am spus că nu știu despre prunc. Eu îmi fac serviciu în rândul săptămânii mele înaintea lui Dumnezeu. Și atunci l-a ucis între biserică și altar, cum ar fi exact pe soleaia Sfântul Altar, aici l-a ucis. Dar spune că sângele lui s-a făcut ca piatra pe marmura bisericii. Spre mustrarea celor ticăloși care l-au ucis, dar și spre mustrarea celor necredincioși și a împăratului Irod. Ce spune Mântuitorul în una din predicile sale? Amin, zic, se va cere de la neamul acesta tot sângele cel drept care s-a vărsat. De la sângele lui Abel cel drept până la sângele Zacariei care a perit între biserică și altar. Amin, zic, vouă, se va cere de la neamul acesta. Și atunci Sfânta Elisabeta, când a văzut că vin ostași, a luat pruncul, pentru că unde este casa lui este pe munte, și se coboară jos, este o mare vale, după asta în față este alt munte, muntele Iudeii. Când a văzut că ajung din urmă, a spus, deschide-te munte și privește pe Maica cu pruncul. S-a făcut o ușă, s-a deschis muntele, s-a închis la loc. Sfânta Elisabeta n-a trăit mult. Și a rămas pruncul Sfântul Ioan de 5 ani și a fost crescut de îngeri în pustietate. Și ați auzit la Sfânta Evanghelie și spune că n-a ieșit la popor până când a avut poruncă de la Dumnezeu să iasă să boteze. Până atunci a petrecut în pustietate, mâncând acride și mere sălbatică. Și bând apă din Iordană sau din alte părți când mai erau râuri sau izvoară unde se găsesc, dar sunt foarte puțini. Este râul Hozeva, este râul Sfântului Proroc Elisei care a fost scos cu minunii și a fost vindicată apele cu sarii, de asta totdeauna rugăciunile care se fac la Sfințirea Fântânii se amintește de acea minune făcută de prorocul Elisei când a vindecat acel izvor care era amar, l-a vindecat turând sarii în el, s-a îndulcit apa și de atunci este cea mai bună apă care a dat pe Irihon. Și Irihonul trebuie să știți că este cel mai vechi oraș din lume, a atestat scriptologii. Și are și 400 de metri sub nivelul mării. Acum, dacă te duci acolo, este o căldură groaznică. Sigur că oamenii nici nu lucrează. Lucrează până la 10 ziua, de la 4 înainte spre seară, dacă poți să lucrezi. Iar din acel izvor făcut, deci, de la Elisei prorocul, din acela la fiecare cetățean, la fiecare om din oraș, le se dă apă în grădină, în special cu furtunul, să udă grădina din două în două săptămâni. Este captat, este cu hidrofor absolut tot și fiecare om beneficiază de acest dar, bineînțeles, plătește apa, dar este canalizată și este foarte bine îngrijită. Plus, acum s-a adus și din lacul Genisaretului sau din Marea Galilei, care este izvor de apă dulce, s-a dus și oricum s-a îmbogățit localitățile sau pe țara Israelului cu apă dulce, apă dulce, de care avem atâta nevoie. Și iată, fiți credincioși, Sfântul Ioan Botezătorul, atunci când Dumnezeu a vrut să lucreze mântuirea noastră, l-a ridicat și s-a născut cu minunii, dar sigur că s-a potolit acele vești minunate care s-au făcut cu nașterea, cu moțenia lui Taică sau a prorocului Zaharia, cu uciderea Sfântului proroc Zaharia, până după 30 de ani când a ieșit Sfântul Ioan să boteze. Și atunci vinea și striga, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iar când au zis că strigă, glasul celui se strigă în pustii. Este în inima cea pustiită de fapta bună. Nu că striga în pustietate, când nu-l auzea nimeni. Dar dacă îi spui unui om necredincios ce trebuie să facă, să facă lucruri bune, este tot ca într-o pustietate strigă. Deci nu te aude, nu te înțelege sau nu vrea să te înțeleagă. Așa și prorocul a strigat atunci acelor mulțimi de oameni care mergeau la dâns să boteze, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pocăiți-vă înseamnă părăsiți-vă de păcate că a venit acel care să zice, au trimis la dâns cărturarii și farisei să le întrebe, cine ești? Tu ești prorocul? Adică Mesia? Nu sunt. Dar cine ești? Eu sunt ceea ce spune Isaia prorocul, glasul celui ce strigă în pustie. Gătiți calea Domnului, netede face scărările Lui. Că prin botez, Ioan mărturisea oamenii, îi boteza în apă, îi afunda, dar zice, stă în mijlocul vostru acela care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Stă în mijlocul vostru, pe care voi nu-L știți. Și atunci când a mers Mântuitorul să se boteze, a strigat poporilor care erau lângă dânsul, de mărturisea și boteza. Iată melul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. L-a arătat cu degetul. Deci l-a mărturisit Ioan, l-a mărturisit pe Hristos că El este Mesia. Și atunci când a venit și a spus, am venit să mă botez. Zice, Doamne, eu am nevoie să mă botez de la tine și tu vii la mine. Zice, lasă Ioane ca așa să cuvinul nostru să împlinim toată dreptatea. Să împlinim acele care au fost prescrise de la început pentru mântuirea omenirii. Și a primit atunci Ioan și l-a botezat. Deci iată că mai mari, cum am spus mai înainte, mai mare decât Ioan Botezătorul, nu există între Sfinții lui Dumnezeu. Mulți sunt Sfinți mari, cu mare putere la Dumnezeu, dar Ioan este acela care s-a atins de creștetul Mântuitorului. S-a învrednicit de acel mare dar pe care nimeni n-a putut să învrednicească. Și iată, bisredincioși, ce hram prăznuim noi astăzi. Acel hram minunat a nașterii Sfântului Ioan, a începutului mântuirii. Pentru că el a fost acel care l-a botezat pe Domnul și care l-a vestit poporilor de atunci că el este Mesia cel adevărat. Și noi să vinim bisredincioși să-l prăznuim așa cum ați auzit la Sfânta Evanghelie. Pentru osteneala care a făcut-o, dar nu numai că s-a ostenit în timpul lui și a fost unul din mari pusnici care a trăit numai în pustietate, dar a primit și botezul sângelui. Dar atunci când a jucat fata Irodiade și a plăcut lui Irod și s-a băgăduit să-i dea jumătate din părăție, ce a spus Irodiada? Fetii, uite ce mi-a spus împăratul când dă jumătate din părăție, cere capul lui Ioan. Dacă vrem să avem toată împărăția, nu numai jumătate, că el spune să mă lasă pe mine că suntem neamuri și am voie să trăiesc cu dânsul. Și el vrea să ne despartă, el vrea să distrugă împărăția. Cere capul lui Ioan și toată împărăția va fi a noastră. Și sigur că a cerut și atunci a fost să ia Sfântul Ioan Botezătorul. Deci iată că a pecetluit învățătura lui cea sfântă cu sângele său. Nu s-a dat după vremuri. Nici după oameni. Dar atunci Sfinții Apostoli, când au fost prima dată legați, bătuți și duși la închisoare și bătuți, a venit unul din archierei timpului și a spus, deci nu v-am poruncit vouă ca în acest nume să nu mai vorbiți. Ce spune Sfântul Apostol Petru? Zice, trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât de oameni. Deci ascultăm și de oameni dacă este nevoie. Dar pe Dumnezeu ascultăm mai mult decât pe oameni. Și iată că nu s-au supus. Și după ce i-a bătut bine, i-a eliberat. Dar amenințându-i că dacă mai vorbesc din nou, iară vor prinde și vor duce în temniță. Și sigur că și Sfinții Apostoli la rândul lor toți au murit martiri. Pentru asta ai credincioși. Acest hram al Sfântului Ioan este într-adevăr foarte frumos. Este și în postul Sfinților Apostoli, sunt aproape și Sfinții Apostoli, dar este frumos că este vara. Oricum ar fi, e frumos și biserica pe care ați început-o și biserica este frumoasă, însă așa cum știți, totdeauna la fapta bună mai vine diavolul din multe ori și aduce turburări sau nemulțumiri. Însă fiindcă este închinată Sfântul Ioan Botezătorul, care a pătimit să vărsa sângele pentru Hristos și pentru El este acea pecete dintre cele două testamente, dintre nou și vechi. Dar tot pentru Hristos că l-a mărturisit pe dânsul a murit, Sfântul Ioan Botezătorul. Nu pentru altceva, că El l-a vestit prima dată pe Mântuitorul în public. Și pentru dânsul și-a dat viața. Pentru asta are mare putere la Dumnezeu să cinste. Și are mare putere ca atunci când avem nevoie de rugăciunile Lui, să cerem de la Dumnezeu pe rugăciunii ca El să mijlocească la Mântuitorul izbăvirii din necaz, din slăbiciune, din alte necazuri pe care chiar biserica le poate întâmpina pe parcursul ei. Și odată cu biserica și cei care îi construiesc, sau noi toți care ne bucurăm, avem în această latură a țării asemenea biserică frumoasă, în orașul Tulcea. Este o mare minune. Discutam cu părintele Flavian că nu cred că este altceva decât o minune dumnezeiască ca să avem și aici, să avem și în Delta câteva schituri și în celelalte părți ale țării, în toate orașele mari să avem biserici, inclusiv în capitală. Este o mare minune de la Dumnezeu. Dar asta nu pentru altceva, pentru sângele vărsat de părinții noștri care au murit o parte în temniță, o parte au murit acasă, dar care au mărturisit la timpul lor credința cea sfântă și adevărată a părinților, a voivozilor noștri, a strămoșilor noștri. Nu pentru altceva. Noi n-am făcut decât să păstrăm ceea ce am moștenit de la Sfinții Părinți și de la părinții noștri. Și aici este o mare cinste și pentru dumneavoastră și pentru cei care au plecat din viață și au păstrat credința cea sfântă și adevărată și pentru noi care suntem astăzi. Avem onoare, o mare onoare fiind în fruntea bisericii cu atâția creștini buni în toate părțile și în toate colțurile țării. Este o mare minune de la Dumnezeu. Încă să se poată păstra și preotul prea ați avut în zonă pe aici. Dar așa cum știți că venea părintele Tarasa, venea părintele Teofilac, celălalt din preoți care venea și a ținut în mână acest mănunchi de credincios, iată că Dumnezeu a binecuvântat cu biserică frumoasă, însă sigur că mai trebuie încă multe până se poate finaliza și să ajute Dumnezeu să putem să ajungem să o simțim. Dar dacă veți avea dragoste între dumneavoastră, alături de părinții, de Spridon, ceilalți care sunt părinți, Zosima, cei care sunt aici, și veți lucra mână în mână și veți avea dragoste, așa după cum n-ați precopețit până acum nici munca, nici banul, a credem la Dumnezeu și avem nădejde că Sfântul Ioan, cu puterea lui, cu rugăciunile lui, să ceare de la Dumnezeu putere și dar ca să putem să finalizăm și lucrările, să ajungem să avem acea mare bucurie și să sfințim și biserică. Avem toată credința și toată speranța că Dumnezeu pe rugăciunea Sfântului Botezătorul face minuni. A făcut și face în continuare. Face cu noi păcătoși și Dumnezeu face minuni în tot momentul. Dar face cu noi care poate nu suntem vrednici să facă minuni. Dar le face și cu noi ca să demonstreze întregii lumi ca cei care slujesc Lui să bucură de darul Lui, să bucură de binecuvântarea Lui cea dumnezească, să bucură de toate darurile de care avem nevoie. Bisericii, pentru că este cald, nu vreau să vă rețin. Vreau să vă mulțumesc atât părinților, părinții Spiridon, părinții Ladean, tuturor preoților care au fost împreună cu mine și am slujit Sfânta Dumnezească Liturghiei, Comitetului Parohial, să vă plătească Dumnezeu dragostea și osteneala. Osteneala care, sigur că nu e ușor să stăm dimineață până la amiază în picioare, este greu și cald. Însă Sfântul Ioan Botezătorul care a stat o 30 de ani a stat viața lui, majoritatea a stat în pustietate, în căldură și în post și rugăciuni, știi ce înseamnă osteneala. Plus vărsarea sângelui, că s-a pecetluit lui toate ostenelile cu vărsarea sângelui. Să mijlocească la Dumnezeu iertare păcatelor noastre, dar de la Dumnezeu în tot ce avem nevoie și ori de ce avem nevoie să cerem de la Dumnezeu prin Sfântul Ioan și vom primi cu bucurie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sfântul Ioan Botezător spunea rugăciunile să se aducem laudă și cinste Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care se cuvine cinste și slavă în veci. Amin.